Людзі маўчалі, але нешта прыгнятала іх, перашкаджала працаваць. Можа, нялюдскі шум і крыкі з вуліцы? «Зачыніў бы акно, Клеонік», – сказаў брат Альбін. «Гэтыя жывёлы вытрасуць кашпара увесь рытм, а з мяне все астаткі маёй думкі». «Я сёння ўначы таксама увязаўся ў гэтую справу», – сказаў разьбяр. «Не шкадую аб гэтым». «Нашто шкадаваць?» «Пакрычалі, папалохалі. Але няўжо ты верыш у яго? Я? Кім ты мяне лічыш? Я так і сказаў: шкада, людзі». Правільна адарваўся ад рукапісу Бекіш. «Бог ёсць?» «Ёсць», адказаў Крыштофіч, а Клеонік моўчкі схіліў галаву. «Бог, ён ёсць», сказаў Бекіш. «Але хто сказаў, што яго можна памацаць, схапіць, звязаць, пацягнуць у турму?» «Хрыста ж схапілі», – сказаў разьбяр. «А я не думаю, што Христос быў Бог», – усміхнуўся Кашпар. «Па-моему, гэта быў вялікі прарок, большы за ўсіх біблейскіх. Таму яго і абагавілі, а можа і не прарок, а так, прыхадзень аднекуль з зямлі справядлівасці, што ляжыць за цёплым морам і пра якую мы, бедныя, нічога не ведаем». «Ну, недаверліва», – сказаў Крыштофіч. «Чаму ж не сказаўся? А што б ён растлумачыў цёмнаму таму люду? Слова справядлівасць? Слова роўнасць? Слова гуманізм? Слова праўда? Слова пазнання? Але заўваж, ён нідзе сам не называў сябе сынам Божым. Не хацеў хлусіць, хаця і не забараняў вучням здагадвацца аб гэтым, бо так яны лепей разумелі, і так было ім лягчэй. І потым, чаму ён на крыжы крычаў: «Божа мой, чаму ты мяне пакінуў?» Ён жа сам непадзельная частка Бога. А калі дагмат аб трагічнасці неверны, калі ён частка Бога, як сын частка бацькі, то чаму ён не клікаў бацьку, а нібыта чужога чалавека?» Брат Альбін пацягнуў носам. «Слухай, Кашпар, сын мой, табе не здаецца, што тут пачынае смярдзець?» «Чым?» «Блізкім вогнішчам, сын мой. Сюды яны не дастануць. Тут іхняй улады макавае зерня, а праз некаторы час будзе ўся ўлада. Мы занадта слабыя, каб даць па іхніх лапах. Доказ гэтаму – той шабаш за акном. Страшная рэч». «Што ты думаеш аб ім?» – спытаў Клеонік. «Пра хвост і самазванец», – сказаў Альбін. «І я гэта ведаў. Ды толькі думаў, што мы ягоным імем тут пачысцім трохі. А выяўляецца, яны і імя прыбралі сабе. Ды нас жа і ў дурні. Цяпер вылюдства гэтае, ізуверства адсюль за сотню год не вымецеш. Чуеце?» Яны ўсталі і падышлі да акна. Унізе на плошчы дробна варушыліся галовы, раз-пораз выбухаў крык, раўлі званы, проста перад сябрамі быў замкавы мур, і гэта да яго цягнуў рукі натоўп. «Божа, блаславёны будь, бацька ты наш!» Бекеш паціснуў плячыма. Вы іхнія морды бачылі? Гэта ж нешта неймавернае. У завулку ўначы спалохаешся. І вось нібы слепакі нічога не бачаць. А ясна, што прарокі з такімі не бываюць. Тыя, што дасылаюцца часам на гэтую няшчасную цвердь, каб хаця зернейка нейкай думкі пакінуць. «Ну, я з імі крычаць не буду», – сказаў брат Альбін. «Гэтая вера узвыш натуральная, гэта дурасць і неводства несамавітая». А гэты чалавек ясна, што шалбер, махляр, круцель і шуканец. І прыдумала яго тое прагнае быдла. А я ў іхнія пастулаты і догмы не веру. Не хаці ты ракаў, не мачы ты портак. Людзі пад імі плылі і плылі да недалёкай царквы, і паўсюль на іхняй дарозе стаялі манахі са звонам патрэсваючы блюдамі. Клёнік раптам заўважыў, што бекішавы вочы нібы блішчаць. «Бедная ты, няшчаснае ты быдла, народ мой», – сказаў Кашпар. За якія такія грахі? У вежным пакоі варты, дзверы з яго выходзілі на забрала замкавых муроў, ішла між тым вялізная, сапраўды апостальская п'янка. Большасць былых валацух была ўжо і еле можаху. Адносна цверазейшыя былі тры чалавекі: Равуні, братчык і яшчэ Грынь Балвановіч, які так і прыляпіўся да новай кампаніі. Вісеў на плячы ў Хрыста: «А братачка ты мой, а падумаць толькі, якога слаўнага чалавека ледзь не спалілі. А Божа ты мой найсалодшы, ну дай жа ты бусю старому грэшнаму пастыру!» Братчык крывіў рот: «Не глядзі ты на гэтае свінства», – сказаў Кашпару Клёнік. «Зірні, дзева колькі, гожыя, тая і сапраўды». Непадалёку ад іх, летні каля самых муроў, стаяла дзяўчына год 17, блакітны са срэбрам караблік маладзіковымі рожкамі тырчаў над галавою, а з-пад яго падала да самых каленяў таўстенная залацістая каса. Пухлы раток прыадкрыты, у чорных сінявой у вачах цікаўнасць, чаканне і захапленне, уся нібы цягнецца да забрала, на якім зараз нікога няма. Чакае. І ледзь з'явіцца на забрале вартавы, уздрыгваюць даўжэзныя вейкі. Відаць, што звычайная шкура на ёй гарыць, але цяпер нібы з'яўлення цудатворнай іконы чакае. На шчоках празрысты, лёгкі, з глыбіні недзе румянец, высокія грудзі, хоць ты на іх поўную чашу стаў, абцягвае сіняя казнатка. І яшчэ не зусім вайшла ў цвет, але ясна, што абяцае. «Ах, д'ябал», – сказаў Бекіш, – «хто такая?» «Мечніка палянкі дачка». «Нічого, заможныя, статэчныя гараджане». «Ды што мне ў гэтым? Імя як?» «Анея, сяброўка Фаўстыны маёй». «Ох, якая!» Бекіш нібыта забыў пра ўсё. «Ах, Божа мой, прыгажосць невыказная! А як бы я маладзейшы быў, то і я!» – сказаў Крыштофіч. «Дык давай, дзядзька!» «Не, брат, не ты, я ўжо ў каня зубы. Тут, брат, жаніся, А яна мяне макам напоіць ды з-пад бока на пасядушкі да хлопцаў. Я пры маіх гадах ўсё больш унь да такіх. А што, сказаў Клеонік. Ой, нішто. Да брамы ў гэты момант прадзіраліся праз натоўп два чалавекі. Жанчына на муле, укрытым сеццю з залатых ніцяў, і за ёю на вараным жарабцы кардынал Лотр. «Смертаносная прыгажосць», – сказаў Клеонік. «Я з яе Магдаліну рэзаў бы». «Марына Крывіц», – кінуў Бекіш. «Людзі кажуць, самадайка. А мне, здаецца, не можа быць хлуслівай гэткая прыгажосць. Можа, і дрэнь баба, але жыццё ж якое. І ўсё адно не веру, што дрэнь». «Ты, бацька Альбін, не занадта зіркай», – сказаў разьбяр. «Лотр за грэх з ёю на браме павесіць. І потым, гэта ж смяротны грэх, ты ж манах, хаця і кепскі». «Няма, браток, у прыгажосці смяротнага грэху. Да і вогуле, што такое плоцкі грэх?» Ён махнуў рукою. «Няма ў жаночых абдымках нічога грахоўнага. Глядзець не грэх, і ў чалавека ёсць вочы. Цалаваць не грэх». Маладыя зарагаталі. «Чаго рагочаце? Праўда? Каб Бог прадугледжваў манахаў, ён бы прадугледзеў дзеля гэтай мэты і людзей з пэўнай вадай. А раз гэтага няма, то, значыцца, лухта гэта ўсё».